जानकी जानी अनुजाया है जिस भी जानकी उसका नाम है जानकी जानी जाची है जाने की जानी जाचक तो जाचक था जरी जात जो जा रो तो रिजा नहीं है हनुमान हनुमान तुलसी संकट कोट कृपा कृपा कोट संकट कोट कृपा नहीं कृपा संकट कोटि कृपा चाचन तो भगवान से जाने छोटे घर क्या जैसे चाचन नहीं चाचन छोटे घर क्या जैसे मांगने मांगना तो बड़े घर मांगे छोटे बात भगवान की याद रखो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु सब काम करते एक दिन यावा नर्थ उत्पाने सर्वदा संतोष दे तावा सर्वेशु देवेशु ब्राह्मण शिव जात छोटे छोटे ग्रह में इतना काम है एक बहुत मीठा दास है उसे सब काम हो जाए सूर्य में उस हाथ धोए पेट दिया कपड़ा धो दिया स्नान कईयों में भी पाप पूरा नहीं होता एक दास सब काम पूरा ऐसे एक परमात्मा करने से सब पूरा हो जाए सब एक भगवान एक आश्रम एक मन एक आश विश्वास एक राम घनश्याम तत् भगवान को छोड़ कर दूसरे का सहारा नहीं सहारा भगवान न लो भगवान कहीं किसी को चेला नहीं बनाते भगवान किसी को चेला नहीं बनाते जीवन मुक्त को विषय बनाते साधक को विषय बनाते या विषय पावन विषय सखा निषाद राज सिद्ध पुरुष थे सुबह सखा बनाया विभिषण साधक थे उसको सेवा बनाया और विषय पामर था उसको सेवा बनाया और बड़े सेवा भी बनाते सब मेरी घटो काल में सखा सोच सब मेरी घटो काल में दूसरे को छोटा बनाता है तो छोटा होता है छोटा बना दूसरे को बड़ा होता बड़ा ही बनाता है सगा बड़ा बड़ा भी सगा है बड़ा बड़ा सोमी बड़ा बड़ी सगा है छोटा बड़ा मैंने कह रहा है विभिषण मार दो बांध बांध बांध कैसा सोच सखा सीख तुमने बिचारी नीति तुम नीति तुम नहीं तुम ठीक नहीं कराई सखा नीति तुम नीक बढ़िया बात है बढ़िया हर बात तुम्हारी बढ़िया है बढ़िया बात तो बढ़िया तुम्हारी है हमारे स्वभाव बात बढ़ी तुम्हारी हमारा स्वभाव है सखा नीत तुम नीक विचारी मम सन प्रहारी बहुत गाँव का गाथा बनाए ये आसन वैसे में भाई भगवान कह रहे मैं वैष्णव जाऊ जो सरल तीर्थ से भगवान को याद करे उसे भगवान वैष्णव हो जाए भगवान तो श्रद्धा बात करी वनवास में चित्रकूट में ऋषि मुनि मिले, देवता मिले, संत महात्मा मिले, कोल बिहारी मिले, ज्यादा बंद कोल मिला है संतों ने बंद देवता कोल अंदर पात किता है किरात बिताई कृत मिटाई इधर ला इंद्र पात किरात बिताई हम परिवार समेत हम सेवक परिवार समेत हम परिवार समेत कोई आगे दे संबोध मत करना परिवार समेत बात आप शिकार खिलाएंगे पंकज व्हाट्सएप पर जानते जनरल मसाज लिखा हुआ क्या कहा क्या कुछ है वहां पता है हमारा लिखा हुआ आप यही मित्र अब कोल गिरा तो यही मित्र था आप शिकार ऐसी ये चीज भेट गंदमूल फाल है गुण है भगवान को बहुत प्यार जिम पात बालक है जैसे पिताजी है बाल के फैंस होते हैं ऐसे कोल के आगे फैंस होते हैं भगवान आदि पसंद होते हैं बहुत सात बातें करते देवगा साहब की बात नहीं गई ऋषि मुनि के साथ बनी पसंद करो तुम वे रक्षा चाहते है कोल के रक्षा काम ही तुम्हारी रक्षा हम करेंगे कैनमूल सवाल आए ईंधन पात किरा तुम कही भगवान राजी होते हैं कौन किरा तुम राजी होते हैं भगवान ऐसे ही भगवान देखो कौन पर राजी होते ज्यादा आदत है हर एक आदमी अपनी आदत से लसा जाता भगवान स्वभाव भगवान हो मेरे मन मन जन सो मोहित बाबा वो एक कबड़ से बाबा ढपड़ बचा कैसे भगवान है मारवाड़ी राव था इन्हें मान नहीं था कोई अमुक आदमी सो आदमी है इसकी मान इसको तैयार है इसकी मान जो या भगवान ही मान है भगवान भगवान से बिटो ही कर्मा भाई बूढ़ा हो गया था जो धुआं पड़ गई तो भगवान काटी है तो खुद को माँ है ना अब माँ मर गई खींचो खींचो खींचो काट काट दिखा होगा देखे तो इतनी बड़ी बड़ी जगह तो बोल काटे अभी तक कहते खींचे भोग लगता है कर्म भाई खींचो अरे माता की गति पाई लाल जी रो मुख देख सुख पाई रात में यशुन तेरे लालरो तो आखन दुख अगर सो गए मर गई बाबरी डायरेक्ट कम रिमर्स न मन दरियो खास झाड़े किसे जैसे कौन रिमर्स खेचे भीतर से प्राण खेचे पी गए प्राण पी छोटे से ऐसे भगवान भगवान ऐसे ऐसे भगवान है बस बस मारना माता की गति पाई माता की गति पाई अहो बकरियम स्तनक आलोकूटम हंस या पाय दत्त ले वे गति धाति तथा लंकन वाया अनुसरण इसी श्लोक से आकर टोकरे सुखदेव जी आया अपन ने सुखदेव जी जन्मता निकल गया पिताजी पीछे आगे नहीं मारता रहा और श्लोक सुनो नहीं तो श्लोक कहा था भागवत का है तू कैसे मैं बने ओहो बकरी हम बका ओ बकरी हम स्तन काल कूटम जिघांस मार नहीं दिए किसकी शरण जाए हमारे ये श्लोक कहाँ का है भागवत का है व्यास जी ने बनाई सूर्य जी आ घर गर्द घर घर घर पढ़िया पिताजी से ओ बकरी हम सर तू से मान लगी सर अश्वादी जी मस्त बनाई मस्त मस्त माँ अपने दूध का माँ अपने वो दिया वो दिया माओ दूध माओ कैश कैसे ठाकुर दी पूतना को मासी कर माग दी ले बे गतिम धातु सीता धाय माँ होती धाय माँ दूध पीना ही मत धाय माँ होती भाव दूसरा भाव तो मारने का तो मार दी भगवान ने ये था माँ पर बदले कांसा थी वजह हम लोग मारने की चीज है तो मारने मार दी दात्री से तंग प्रेम से दूध पिलावे वो गति दीनी भगवान ने धाय मारी वो बोधी है वो बोधी गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर कमती में कमती करे ढेर में ढेर तुलसी सीता नाथ क्या हो वो गति तुलसी सीता राम के एक बड़ी अंधे बहुत गति है तुलसी बुझो निशंग परमपद रीति खीजे परमपद रीस परमपद देवी है એટલે રાજી લગાવી દે. કઠે લંકા કઠે ભગવાન જીવ ના સીતા ખીજેરી નો પરંપરા હરિદેવી લંક તુલસી અંધાધુંધ શિકાર હે તુલસી અનંત શિકાર હે સરકાર હે દુરી બધો ખીજે દીનો પરંપરા ખીજે દીનો પરંપરા અંદાજ સરકાર કેસે ભગવાન ભગવાન ની વાત મને ભક્તિ જણ હોય તો ભગવાન ના ભગત એક બાબા બેઠા લંબી ભગવાન પાસ બજાર કે લંબી ટો પહેરીએ કોઈ માંગે યા બેડી મિજાજ હો મિજાજ મિજાજ કે તમ જાણતે હો નહીં જાણતે મેરે તો જાણતે હો નહીં આપ જાણતે આપ ચિલ્લો કી વ્યવસ્થા ઓર ક્યા હૈ ચિલ્લો કી હો ગયા ચિલ્લો કી હો ટોપી કી બિક્રી કરતે હો દામ હૈ લન રહે હો ટોપી તું ભી ના હૈ બાર ગામ હૈ ચિલોગી તો ઓદાર છોડી લે તો જાણતે હો નહીં જાણતે હમ કહે દેંગે યે ભગત નહીં હૈ તો મિજાજ ઉતર જાય તો હમ ભી કહે દેંગે આપકો હમ ભી કહે દેંગે તો ક્યાં કહોગે તમને પતા નહી હમને ભજન કરે ગયા ભગવાન પૂછે તો હમને બટા રહી રામ સાધ કે પોળિયા સાધ રામ કે પૂત રામ સાધ રામ કે ન હોતા તો રામ સાધ અવત સાધ રામ કા પોળિયા સાધ રામ કા પૂત સાધ રામ કા પૂત સાધ રામ કે ન હોતા તો રામ જાતો અવત સાધ રામ કે ન હોતા તો રામ જાતો ઉત તમારી ઇજ્જત તો અમને બનાવી છે સાધુ ને બનાવી ભગવાન જીત ભગવાન ઇજ્જત કરો બનાવી હમ લોકો ને બનાવી આપ કહે દો તો અમને કહે દે તો મત કે ના આપ ઓર સબ સે ગયો જીત ભગત સે હાર્યો રે ઓર સબ સે ગયો જીત માં જશોદા હે હાથ પકડી લે ક્યો ના તું માટે ગઈ કુંતી કુંતી વાતો દેખતી તો લો ભી જાત માં મારે કુંતી રાક્ષસ નહીં ડરતે ભગવાન રાક્ષસ નહીં ડરતે વાત મુંડે મે ચલતે સમજે માસ માં મારી નહીં माँ माए क्यों लाला तूने खाई मत सुधा समझाई गई है मारू माया मेरी डरते काज रोने लगे देखो भगवान बच्चा नहीं ठाकुर डरे माँ से डरे माँ कहे मिट्टी खाए भी पेट खराब हो जाएगा ठाकुर बाल समझता नहीं मुंडो देखे मुंडो तो मिट्टी के पार न पार देख लगे क्या गया भैया लोग भैया उधर मास रंड आया देखे मैं ब्रह्मण निकाया ब्रह्मांड तो थोड़ी मिट्टी कितनी मिट्टी गई मार दूंगी लल्ला क्या बला है अल्लाह बला है माँ की चिंता है लल्ला की भगत से करो और सबसे गुरी भगत आए भगवान से नहीं थे भगवान प्रेम माँ मारी माँ से रद्द कर देखभाल बालक है वैसे माँ से श्रोता भाई तेरे लाला ने मिटिया खाई बिल्ली उधर के हम आए थे सांवरिया जी के मंदिर में बिल्ली बोलते थे बिल्ली बोलने अच्छा मंदिर है सांवरिया जी को तो बोले बिल्ली बिल्ली से डर गया रात में बिल्ली बोले अब छोटे किसे हो गए मेरा विश्वास उड़ा दिया भगवान की लाल लीला विशेष अच्छा भाई तो राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 28 नवंबर 1998 को सायं लगभग 5 बजे से गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ राम